linjila kawri kiji isa almasihu yadi kla firm kla lanjila yan kaw linjila da kra duba di nuyro aangu u klanju nayro wuldu raya na meji awi linjila di linjila ya maananju lawar kiji linjila di kawri kiji bara ande isa almasihu ye ala chakke kitaw dewla ruwada koro kitaw ani fiya yero linjila chani am gade gade kitaw dew ani arujana di taima Matthew, Marcus, Luca, Yayao. Am dew ani kitaw njada tlam yawudi yawudi lang ani grek ning ruwera. Dalin judi jamang adang am lardu gade gade soye ngu grek nojana nangaro. Churo linjilan airo bara ande isa almasihu lamboera. Nono almasihu chuuni. Kaala. Maana kaala almasihu ala edi kam ala tia kreje mai jamanjuero galajna. Kidanju chukumandeen jama ala ya jawal jireen nodo. Koro nodo barga ala edha dunia ngaru tardu. Adhina ngaru jaman adhien isa almasihu ye mai israela ya lambowera. Almasihu ala ya mai israela ya yindi sama kaala bara ande isa wakil ala edi. Nabi ya ya kasalama bara ande isa ro jawal dabar duro tia buruoje jama ala ya ro kawili chide. Tumu nodo bara ala ya del karanjina. Kamande ro jawal dabar uno kodramju chukko deo yanu. Isa almasihu isa kidanju badienya tia jama ro kawili kiji nodo bara ala ya da kiddo. Awile ala ya nodonju baradi. Bara ande isa makam ala tia kreje, mai jamanjuero galajina dhuo nangaru. Kam isa almasihu dha kasache, tiro dawu kwaljiya, ala ya tia ardije, gawurje, jamanjuero kiljie, tiro bara dipchi. Nono, larduani amba ala mai kura chunodi. Adi nangaru, say kam tuwa chide, isa almasihu biu unju chinje, uru ala ya karu njuro ngaya duang rache jama ala ya ru kildi. Jama dunia ala taia ngayi chunodi di, janna ya taia chunodi. Churo linjila ya ni yindiro ala isa almasihu za taranju chirana la mbo wenu. Korobara ande isa sala ala ala bawanju la mbo wenu. Nono, jama mkuren mai israela ya chu ala me samemayang. Jama nju chunodi zuru, amari ala ya ala ru bawanju chini. Koroti ala wakilji dhuro tadhanju chani. Mai jama ala ya sammang bara ande isa makurao. Nabi me Dawuda, Nabi me Sulemana, darajan kujina. Bara ande isa hura anjuso tima almasihu dhuo dha jamaru isa noja ya charani. Awiro, jama di mana nabiyae kilano do bara ala ya kalkalo asujani. Taidi almasihu isya. Yahudiada muko kilado anjayang chikae cha aero nankam kilae cha wandiro tamayera. Adi chake isa ngu usoro kilanjua kaala tada kambe la mboenu. Tada kambe maananju adam na duang isa kaala adha cha uro darajaru kalakenu. Tada kambe di adam na gadea gade timakura njao. Ako aokuren nabi Daniel kitaun uru ujinadi. Tie yenu. Yimla kinnasimlang kuris alaya malayawa kada kadamia kuro. Churi ngeiduan alama adam na yela churo fofaw sameen ise kuris alaya da na yenu. Ala tiro kundua daraja kirmaya che jama dunaye samma tiro ambutkeera. Kirmaya njudi sawisoro digay tummaro cheri wawo. Kam kalanjun nabi Daniel mana chirina di. Tima isa almasihu dhuo. Bara ande isa nguuro kaala tada kambe deng faidade kalanjwa adam na ya kuranjaro ngoyonu. Nono, jiri kitaw la ruwada digai ala kadarjina tada kambe di kutu taida je chane urawa adinu ya udiae tia wajane roro keeso. Koro kawuya kuwa roo waro walje chienu. Karmo tada kambe edi jauro faida. Bara ande isae ronju cho amgu umeru joro kadeo yono. Maananju di tibi uchida nima di biu am duniyae kalanjuro ngoje chuju njaro kanu gawara cha wandoro. Para ande isa ma njika ima kunduwa ala duniyaro juwa ajina dhu. Nanjun kunduo biu ambe duniyala nga urduwe meji. Koro ambo wo mganadu ye meji. Kiyama wakajia, tada kambe di duniyaro walde ise jama duniyaya sammaro sharachidi. Churo kitao dewu aniyang. Lawar kada kala au ajapa ajapa para ande isa ambo chidina yang karanwi. Am churo lambi anda saana kada jauro njunoje jik tunjan kituluo. Misalo kam ti njununa isanga eno. Kamula kru meo indino bufi danju dajen ni isa mursaje chi kalunje leenya nga eno. Kala ya kula bawajina duan isa tia muko enchidane uro waro walje chi eno. Karamala kawurilang duane sedana kadatia jauro basarjana duon isa sedana dhuru wada che taia duje kamdi na lewaki wando. Nono am anidila anja ya udia lae furdu nja kirdi. Ama am isa almasiu wa kasakchane mursajana di ya udia nkal, kirdi nkal, undinja yae tia ngadua njika wa kiwando. Bara ande isa au ajapa ajapa ngawu kido. Korochuro kitao aniyang lawar kadae kila au bara ande isa jamaro alamjunayang karanwi. Jawawia, misalla kadan faidade kauli kiji alayadha jamaro kido. Jamadi alamdunjuda ajap kera. Dalinjudi malambanja atawraya yaini kenduwa aru taia alamjinangaru. Bara ande isa e newi jauro kura, newi musa maa darajan kojina. Bara ande isa urawa adinu ya udiayaru, biu karunjan deana da isa nojina nangaru, turo jauro giri hajaani, niatia njeju yungoera. Nacha dare lanjila fia yang jili isa bone chane, nune rowaro walje, chijina da rui. Urawa adinu ya udiaye tia chadane, muko gomna Bilatus ero kesako. Gomna Bilatus isa lambiu fima chonde niae, tiro shara ro turuwe kido. Muko sojiaro tia kia kenya, chadane basarjane, kaskaro jajane, roro keesu. Ura isa ya laa ise, kamenju kawiriro kia ko. Isa ya kangayambanjua, ura anjua di, alamdunju kila karmo anjua, karmo lanchidunjua yang, kirinjana yae kilanjaro nga anni. Isa nuiro tmaja ni nangaro. Karu nja jauro banna adhina. Adhi nangaro. Isa karmo lanchie niya. Kangaye mbanjua huuranju kadaro fule aada. Ngao adien. Dunia kwalje tia samero chasare. Turo kunduo sameye ya. Chidia sama kedo. Adiema. Awa ala kuren. China wiyangu ya uljina wakayenu. Harchino dunaye wakajiro, amjama dunaye isa almasiu ala edha kathachana madhi, nodo bara ala ero ngasae rosa wisoe chawandi. Kiyama wakajia isa almasiu ala edhi dunaro walde ise wada che adam na sanuna yankal, roa yankal, sammaro sharachidi. Am ala ero anthidhuro, wom kanwe genaji, am nodo bara ala edha kathachana dhuro, amari janna rongawechi. Kirmalinjila dha kirno tithimana alaye.